Live from Dance Valley 2001. Ik stond net op de main stage te kijken naar het publiek. En zag wat de mannen van Orbital nu zien. En jij hoort wat de mensen daar voor die main stage horen. Een uur lang. Orbital Live, main stage climax. son, a funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her... Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Thank you.

notes. What, these? Instruments. These are for controlling our flight. Flight? Well, yes. You see, we travel around in here through time and space. Oh, no. Don't laugh. It's true. Thank you. zover van een fantastische, maar echt een fantastische dag.